بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد كفايدة يا درس هي لقد كان وقت الحضورية تفاني ترجمة كدوب واختصار شيخ حفظه الله تعالى كتلك ولزيا متنغوليزي وعلم تفسير القرآن أبتوليزي كوانبا كنا باذي ماما باي mufassir wa Qur'an anayehitajia kuyafahamu akaeleza aliyoeleza lakini mpaka kufikia kueleza kuwa kuna aina mbalimbali za kuitafsiri Qur'an kuna tafsiri Qur'an kwa Qur'an na hilo ima inakuwa tafsiri yake inapatikana kwenye sura hiyo hiyo mfano wa kauli yake Allah jalla wa ala aliposema والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق كشاف سيما الله سبحانه وتعالى النجم الثاقب للأبا كومبينغو لكل شيء يكون يوسيكو لجنبغان اللي كفامي شوهو يعني كيبي شو يكون يوسيكو أكا تفسيري كتك آية هيو هيو أكا سيما لنيوتا يعني كوزاقازا ويني موانغازا مكالي pia alipoeleza kuhusu Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam akataja kwamba aliposema Ibrahim kumwambia baba yake lakini katika sura nyingine akamtaja baba yake kwamba baba yake ni Azar itqala Ibrahim li abihi Azar wafahamu kwamba baba yake Ibrahim ni Azar lakini pia kuna tafsiri ya Qur'an bil Qur'an hii ya pili ni tafsiri imepatikana katika sura nyingine na aina ya pili ya tafsiri ni tafsiri ya Qur'an kwa sunna Qur'an ya tafsiriwa kwa sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama kwenye kauli yake walladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun na wale ambao wameamini na wasichanganye imani zao na dhulm hao watakuwa ni wenye amani na hao ndio wenye kuongoka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatafsiri kwamba adh-dhulm maana yake ni ash-shirk na hii hadithi ameitaja Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala pia akataja tafsiri ya Qur'an kwa kauli ya sahaba na akaeleza kwamba hawa masahaba wako katika sehemu tatu kwenye kuitafsiri Qur'an kuna ambao wamefanya uchache katika hilo kama sahaba Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tafsiri yake ya Qur'an ni chache sana na kuna ambao katika hali ya katikati kati na kati kama vile Ali bin Abi Talib na Aisha radhiyallahu anha na wengineo radhiyallahu anhu na kuna ambao wamekithirisha katika kupokea na kutafsiri Qur'an miongoni mwa hao ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ambaye ni turjuman al-Qur'an na tafsiri ya aina ya tatu ni tafsiri ya Qur'ani kwa kauli ya sahaba kama tulivyoeleza na hii inawezekana ikawa tafsiri yake iko kwenye kutaja sababu ya kushuka aya tafsiri ikiwa ya aina hiyo basi itakuwa ina hukumu ya umarufuu kwamba maneno hayo yatakuwa yanasibishwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu hakuna nafasi ya rai na maoni katika hilo itakuwa ni kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam au kuwa katika jambo la tafsiri sahaba ni katika ile ya mambo ambayo hayana ijtihadi ndani yake kama kauli yake Allah jalla wa ala yaqullahu ma yashaa wa yuthbit wa indahu umul kitab na tafsiri ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma katika hilo na tafsiri ya sahaba iko katika aina mbili kwa sababu masahaba kuna ambao hawafahamiki kuwa wamepokea kutoka ahlul kitabi kama vile as-sahabi Abdullah ibn sahaba Abu Bakr as-Siddiq Ali na wengineo radhiallahu anhum wao haijafahamika hata siku moja kwamba walikuwa wakipokea na kuchukua kutoka kwa Ahlul Kitab. Maneno yao katika tafsiri yanakuwa na hukumu ya ar-Rafi. Ama wale ambao wamefahamika kuwa walikuwa wakipokea kutoka kwa Ahlul Kitab kama al-Abadila, wale Abadil Abdullahi wale wale walifahamika kuwa wakichukua kutoka kwa Ka'b al-Ahbar baadhi ya maneno. Sasa sahaba ambaye amefasiri Qur'an na ikawa imefahamika kuwa anachukua kutoka kwa Ahlul Kitab, basi jambo lake litakuwa limutawakkaf, yutawakkaf, tutasimama tusangaa kuangalia kwanza limetoka wapi jambo hili, na hili ni kwa uchache sana. Na pia hawakupokea katika mambo ya aqaid wala katika alhalal walharam. Mara nyingi wanapopokea basi katika mambo ya visa na katika mambo ya arraqaiq, yani mambo ya kulainisha nyoyo. Na sahaba atakapokuwa amefasiri katika mambo ambayo ndani yake kuna rai, basi hilo litakuwa ni maneno haya yatakuwa ni mawqufu na ala sahabi kama ilivyokuwa katika ilmu ya hadithi. Hali ya nne ni tafsiri ya Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Akatule mfano wa kauli yake Allah jalla wa ala, innahu dhanna an lan yahur, hakika yeye mwanadamu alidhani ya kwamba hata rejeshwa kwa Allah, hata rudi kwa Allah. Akasema mmoja katika salaf anaeleza ya kwamba sikujua mimi neno ya hur al-haur maana yake, isipokuwa nilipomsikia mmoja katika wanawake akimwambia mmoja katika wajakazi, akamwambia huri ila al-bait, kwa maana rudi nyumbani, usikufanya nitakupiga. Kwa ikafahamika kwamba al-haur maana yake ni al-rujur, kurejea. Na tafsiri za zilizoandikwa kwa katika hizi anwa, tafsiri al-Qur'an bil Qur'an, tafsiri al-Qur'an bil Sunnah na al-ra'i, tafsiri al-Qur'an bil Qur'an vitabu vyake ni kama vile adwaul bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an ya al-Imam wa al-Sheikh al-Imam al-Shanqiti rahimahullah ta'ala, na tafsiri al-Qur'an bil ma'thul ya bil Sunnah ni kama tafsiri ya al-Imam al-Tabari wal-Baghawi wa al-Mawardi والمردويه لابن كثير ما وينجيلو تفسير ياو لأنه تفسير بالمأثور تفسير زاو نا تفسير بالرأي شيخ الحتاية كما تفسير الإمام السعدي نا الإمام السيوطي أو الإمام الجلالي تفسير الجلالي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. كيش أكعازك من لزيا سورة الفاتحة كوانبا سورة هي إلى مجينة مني يميت الفاتحة بسبب ويستفتح بها القرآن. يميت الفاتحة الشافية الكافية الحمد لله كتك مجينة بايو الشيخ حفظه الله تعالى أم يتاجع. نا إن سمكان أقوم بسرحين تلمك أقوم كبو موجة كشا كعزة كتو ميليز كسيانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يليز الاستعاذة معنى يأكل الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام نمتك ليجميزك الله جل وعلا لقسام من الشيطان أي كتك كتكان جنسي الشيطان من لكبالي ني جنس نا الرجيم كمان المرجوم شيطاني لكبالي نرحمة نا هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم husomwa mwanzoni mwa sura kila sura, lakini katika swala pia husomwa katika rakaa ya kwanza tu. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ya al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala wafaqahu wa saddada katika utangulizi wa darasa hii ya leo. Barakallahu fikum. Kisha Sheikh hafidhahu Allah ta'ala baada ya kueleza استعاذة قد يكتب لزي قسيان البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سيما ومختلفين ونمتعوني قسيان البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يعني آية قد katika suratul Fatiha au ni aya yenye kujitegemea katika kila sura isiyokuwa surat Bara. Kauli ya kwanza ambayo inayosema kuwa ni aya katika suratul Fatiha ni kauli ya Shafiiya Shafiiya Mashafi wanasema kwamba wanasema kwamba bismillahir rahmanir rahim ni aya katika mwanzo wa suratul Fatiha, na kwa sababu hiyo wanaishurutisha kusoma kwake mtu anapoisoma suratul Fatiha. Na kauli ya pili wanasema ni aya yenye kujitegemea, na hiyo ni kauli iliyopokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aliyepokea na Imam Ibn Abi Daud katika kitabu Al-Masahif. Na dalili juu ya hilo, juu ya kauli ya pili ya kwamba bismillahir rahmanir rahim siyo aya katika surat al-Fatiha, ni aya mustaqilla, ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jalla wa ala anasema hamadani abdi, hakutaja bismillahir rahmanir rahim. Pia hadithi iliyokuja ya sahaba kwamba nimeswali juma ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na Abu Bakr na Umar na Uthman, kisha hawakusema wakaanza bilhamdulillahi rabbil alamin na ikawa hawakuitaja bismillahir rahmanir rahim, ni ushahidi juu ya kwamba bismillahir rahmanir rahim sio aya katika suratul Fatiha. Lakini pia mtu atakapokuwa anasoma Qur'an, akisoma mwanzo wa sura kama vile qul huwallahu ahad, atasoma bismillahir rahmanir rahim pale mwanzo, na akisoma kuanzia katikati ya sura basi hatasoma bismillahir rahmanir rahim, isipokuwa atasoma al-isti'adha, atasoma a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kisha akaanza kueleza bismillahir rahmanir rahim katika upande wa i'rab na mweko wake katika lugha, watu wa nahwu wanashaelewa. Na neno lillahi lam katika alillahi lam ya istihqaq, na arrahmanur rahim, haya ni majina mawili ya Allah jalla wa ala na sifa zake, sifa zake mbili ni majina na ni sifa za Allah jalla wa ala, arrahman na arrahim. Arrahman ni ile arrahma al-amma, rahma yenye kuenea kila kitu, kama alivyosema Allah jalla wa ala wa rahmati wasi'at kulla shay, na rehma zangu zimeenea kila kitu. Kadhalika hadithi Allah kataba kitaban wa huwa indahu inna rahmati sabaqat ghadabi, hakika Allah jalla wa ala ameandika maandishi katika kitabu na hicho kitabu kiko kwake. Allah jalla wa ala akasema hakika rahma yangu imezitangulia ghadhabu zangu. Na arrahim ni ile rahma ambayo ni khasa lilmuminin, ni rahma yenye kuwahusu waumini, kama alivyosema jalla wa ala wa kana bilmuminin rahima, na Allah jalla wa ala daima amekuwa kwa waumini ni mwenye kuwahurumia. Kisha akaanza kuielezea alhamdu, kwamba alhamdu kwa maana alhamdulillah, kwa maana kullu almahamid, sifa njema zote. Na lamu pia hapa ni lamu ya istihqaq, kwa sababu inafahamika kwamba lamu inaweza ikawa istihqaq au ikhtisas na nyinginezo. Na Allah, neno Allah ni ismu mukhtas ikhtassa Allah biha ta'ala, ni katika majina ambayo Allah jalla wa ala amejihusisha nayo peke yake, hakuna yoyote mwingine anayeitwa kwa jina hili, hakuna anayeitwa Allah asiyekuwa yeye subhanahu. Na maana yake ni al-ma'luh, yani al-ma'bud, mwenye kuabudiwa kwa haki. Na ndio pale mtu anapokuwa amekula anasema alhamdulillah, anapokuwa umevaa kadhalik, unapopiga chafya unasema hivi alhamdulillah au alhamdulillah ala kulli hal, na alfadhi ambazo zimethibiti katika as-sunna. Na alhamdu ni dhikru mahasinil mahmud, ni kutaja yale mema na mazuri ya yule mwenye kuhimidiwa, mwenye kusifiwa, pamoja na kumpenda na kumuadhimisha, ma hubbihi wa ta'dhimihi. Na neno hamd, alhamd, hili neno hili limekuwa lina maana pana zaidi, iliyopea zaidi kuliko ashukr, kwa sababu shukr, yani shukurani, siku zote inakuwa ni kwa ajili ya neema uliyopewa, uliyoneemeshwa, inakuwa ni mukabili wa neema. Lakini alhamd si lazima iwe mukabili wa neema. Na neno ar-rab maana yake ni as-sayyid, bwana, malik, mwenye kumiliki, al-khaliq, muumba, al-mudabbir, mwenye kuyapanga na kuyaendesha mambo. Na neno ar-rab ni katika majina ambayo Allah jalla wa ala amejihusisha nayo. Na ikisema al-alamin ni kila kisichokuwa Allah, kila kisichokuwa Allah ni alam, hicho ni kilimwengu. Na al-alam yuko katika aina tatu, iko alam, alamu al-ghaib, ulimwengu wa visivyoonekana, na alam ash-shahada, ulimwengu wa vile vyenye kuonekana kwa mabaina na vilivyokuwa katikati ya hivyo viwili. Haya ndio maelezo kwa ufupi ya darsa aliyotoa Sheikh katika sehemu hizi mbili, kuhusu bismillahir rahmanir rahim na alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kisha Sheikh hafidhahullah ta'ala akaendelea na tafsiri ya sura hii, suratul Fatiha, akatuelezea kuhusiana na kauli yake Allah jalla wa ala, maliki yaumiddin. Akatueleza kwamba malik na malik, hivi ni visomo viwili vimethibiti, na muradi wa yaumiddin ni yaumul jaza, yani yaumul, siku ya malipo. Na imeitwa yaumiddin kwa sababu Allah jalla wa ala atawalipa waja wake juu ya amali zao, na hakuna yoyote anayejua ni siku gani hiyo. Allah peke yake ndiye anayejua, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, kama ilivyokuja katika aya 63 ya suratul Ahzab. Wanakuuliza watu kuhusu kiyama, waambie hakika hapana vingine, ujuzi wake uko kwa Allah, na hujui wewe, hakika kiyama kiko karibu. Kisha akaeleza kuhusu iyyaka na'budu, kwamba hii imekuja katika mlango wa kutiliwa mkazo, kwa maana ya ikhlas, kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwamba kila neno na'budu katika Qur'an lina maana ya yuwahid, au kwa maana ya kupwekesha, kama ilivyokuja wa'budullah wala tushriku bihi shay'a, kwa maana wahidullah. Na al-ibada, neno al-ibada ni jina lenye kukusanya kila lile ambalo analipenda Allah na analiridhia. Na makusudio katika hili ni kufanya ikhlasi kwa Allah jalla wa ala. Na aliposema iyyaka nasta'in, pia vile vile kutilia mkazo kutaka msaada kwa Allah jalla wa ala, kwa sababu msaada hautakiwi isipokuwa kutoka kwake. Na isti'ana, kuomba msaada, kumegawanyika katika sehemu mbili. Kuna yale ambayo hakuna anayeweza isipokuwa Allah jalla wa ala. Kuna mambo ambayo hayawezi isipokuwa yeye jalla wa ala. Kwa hiyo kuyaelekeza kwa asili kuwa yeye Allah, kwa mfano kuwaomba wafu, al-amwat, hiyo ni shirk billahi azza wa jalla, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim katika hadithi ya Abi Huraira, fasta'in billah, muombe msaada Allah, na pia imekuja fa ista'anta fasta'in billah, unapomuomba msaada muombe msaada Allah. Kwa hiyo anayetakiwa kuomba msaada ni Allah jalla wa ala azza wa jalla peke yake. Ama kuomba msaada kwa viumbe, al-isti'ana bil makhluq, kuna shurutisho masharti matatu, thalath shurut. Kwanza yule makhluq awe ni hai, ayakuna hayyan, kuwa yuko hai tena yupo. Sharti ya pili na sharti ya tatu awe ana uwezo katika hilo, kwa maana kinyume chake, tukisema akiwa hai kwa maana kinyume chake ni mayiti, unaposema awepo kwa maana kutokuwepo, ukaomba kitu ambacho hakipo. Au mwenye kuweza kwa maana wamuomba mtu kitu hana uwezo nacho, kama kumwomba mfu shekhe fulani au mtu fulani akusaidie juu ya jambo fulani ambalo haliwezi isipokuwa Allah jalla waala. Kwa hiyo kusaidiana, kutaka msaada kutoka kwa viumbe ni jambo linakubalika kwa masharti hayo matatu, na ndio maana imekuja wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni juu ya wema na kumcha Allah jalla waala. Na neno ibada na isti'ana, haya ni maneno ibada, ni neno amma, neno ambalo limeenea limekusanya, na isti'ana ni ibada khasa. Sasa katika lugha ya Kiarabu itakapokuwa limetengwa neno khas kutoka kwenye neno lenye kuenea, basi inafahamisha juu ya kupewa umuhimu na ihtimamu. Na hapa limetengwa neno alisti'ana kutoka kwenye alibada kwa sababu ya kupewa umuhimu wake. Kadhalika, baada ya kueleza hilo, akaelezea kuhusiana alhidaya, ihdina sirat almustaqim, akaeleza kwamba hidaya hiyo katika aina mbili. Kuna hidaya ambayo ni ya bayan ya tawfiq, na asirat pia vile vile ziko katika aina mbili, sirat ambayo ni mustaqim, nao ndio siratullahi azza wa jalla, kama alivyosema Allah, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni. Na ya pili ni sirati ambayo ghairu mustaqim, nayo ni siratu shaitan. Sasa yule anayetaka siratu mustaqim fa alayhi bis sunnah, atakiwa ashikamane na sunna, sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliambiwa innaka na tahdi ila sirati mustaqim, ika wewe unaongoza kwenye njia iliyonyoka. Kwa ihdina sirata almustaqim, kisha akahitaja ni sirata alladhina an'amta alayhim, kweli munkar mudhaf ay kullu ni'am min Allah azza wa jal, kama alivyosema ma bikum min ni'matin fa min Allah, yoyote mlionayo nyinyi katika neema basi inatoka kwa Allah azza wa jal. Kisha akaeleza kauli yake Allah ghairi maghdubi alayhi, sema wao ni Mayahudi na kila ambaye ameikataa haki, na wala dhalin, wao ni Manasara na kila ambaye anamwabudu Allah ala jahli, kila ambaye anamwabudu Allah kwa ujinga ataingia katika wala dhalin. Kwa hiyo wasiokuwa wenye kughadhibikiwa wala wenye kupotea, walioghadhibikiwa ni Mayahudi na kila ambaye ataikataa haki ataingia katika hili, na waliopotea ni Manasara na kila aliyeabudu kuabudu Allah kwa jahli. Kwa hiyo shekhe anasema athuruku thalath, njia hapa ziko tatu, tariqu alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, njia ya watu hao ambao ndio sisi tunamuomba Allah jalla wa ala atuongoze kwenye njia hiyo. Hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni tariqu al-maghdubi alayhi, njia ya wale ambao wameghadhibikiwa, ambao ni al-yahud na kila ambaye anamwabudu Allah, kila ambaye anaikataa haki. Na njia ya tatu ni njia ya waliopotea, na ni njia ya manasara na kila anayeabudu Allah kumwabudu kwa jahili. Na mwisho tunasema amin, na hii ni dua, waomba Allah jalla waala atakubali au akubali dua, kwa sababu katika suratul Fatiha kuna aina mbili za dua. Dua ambayo inaitwa duau ibada, nazo ni zile adhkari na mahamidi ambazo hutajwa, kuna dua masala. Kwa hiyo kuna dua ibada, kumhimidi Allah jalla wa ala na kumsifu, kama ilivyokuja katika hadithi, khairu duai dua yaumi arafa, dua iliyobora ni ile dua ya siku ya Arafa. Wa khairu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ila akhir alhadith. Mtume sallallahu alayhi wasallam akathibitisha kwamba ile dhikri ya siku ya Arafa ni dua, kwa sababu ni dua ibada, ndani yake kuna kumhimidi Allah jalla wa ala na kumsifu. Na kuna dua ambayo ni dua ya masala ya maombi. Sasa wewe unamuomba Allah jalla wa ala, kwa hiyo tunaanza pale ihdina sirat almustaqim, mwisho tunasema amin. Masala mengine aliyotaja shekhi hapa, je, unyanyuliwa mikono katika dua hii? Kunyanyuliwa mikono, jawabu ni kwamba kunyanyua mikono kuna hali tatu. Kuna mahali ambapo limethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yarfau yadayhi fi dua, kama vile dua ya istisqa, dua ya kuomba mvua au manyeshelezo, dua katika siku ya Arafa, dua katika Safa, na mfano wa hayo ambayo imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akinyanyua mikono yake. Na kuna sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuthibiti kwamba alinyanyua mikono katika kuomba dua, kama vile dua wakati wa kusema amin. Tunapoitikia amin haikuthibiti kwamba tunanyanyua mikono. Kadhalika wakati wa khutba ya Aljum'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam haikuthibiti kwamba alipokuwa akiomba akinyanyua mikono yake. Kadhalika wakati wa kuingia hammam, unaposoma dua haikuthibiti kunyanyua mikono, wala wakati wa kutoka, na mfano wa hayo. Na kuna mambo au kuna hali isiyokuwa hizo mbili zilizotajwa, kwa maana jambo limeachwa hapo, kama vile dua katika wakati wa usiku. Lakini katika adhabu zake sehemu kama hizo ni kunyanyua mikono. Sasa katika sehemu iliyothibiti tutanyanyua, ni sunna, na sehemu ambayo haikuthibiti hatutanyanyua mikono, tutaacha, sio sunna kunyanyua. Na zile sehemu ambazo ni baina ya hizo, basi ni katika adabu wakati wa kuomba kuinyanyua mikono yako, kama ilivyokuja katika hadithi, inna Allaha hayyun karim yastahyi min abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Hakika Allah jalla wa ala ni haya karim, anamuona haya mja wake wakati atakapokuwa amenyanyua mikono yake anamuomba, kisha akamrudisha yeye patupu. Allah jalla wa ala atayakubali maombi yake kwa kule kunyanyua mikono yake. Kwa hiyo imethibiti watu kunyanyua mikono katika maombi na kuwa ni katika adabu, ila katika zile sehemu ambazo haikupokewa kufanya hivyo. Kwa hiyo shekhe akawa amefikia hapa. Shekhe anasema katika darasa itakayokuja kesho insha Allah tutaendelea na tafsiri ya sura fupifupi zile. Kwa hiyo tutaendelea na darasa hili, na sasa hivi tutakuwa tumefika mwisho, na watu wafanye istidadi ya darasa katika wakati wa duha.